الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سوات شي توفيق بروم بي جل وعلا كي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوت كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني نيجي وانتي معرفة دين الإسلام خم لغا خمين تنيني مموي دين الإسلام سنو بند بيوية سوكيسون نيني دين الإسلام موي دين بيغا خمني سنو بروم جل وعلا مملو ركونتر منك دين مملو قرم منك دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا منتي مطللنا لنسين دينا مطلنا سمخيول سنكو قرمنا لن إسلام مدب دينا آية بوبو نجانجل يوري نكجا بن موي diine ji sunu borom jalla wa ala moy kiko matal soxlawul ben dolent waye ndike diine ji xewal la mune wa atmamtu alaykum ni'mati mutude ko xewal pour won la nak reyaayu xewal gogu mu dadi koy idafa ci bopam ne sama xewal manam mu toftal xewal gi ci bopam lolu di won di woné reyaayu xéewaluk diina day woné ni xéewaluk diina moy xéewal gi gëna reey kiko am am nga lepp ñakko dara kiko ñak amulo dara mu tek ci nak mune ma gëreemal leen nak islam mudib diina bu ko defé diina joju borom téré bi di wax né kullu rusul dinuhumul islam mune yonent yépp seen diina mo nekkon islam mangok yonent yépp seen diina mo nekkon islam mune bil ma'na al 'am ci ma'na bi nga xamni moy ma'na bu général bi مُنَ فَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَ رَسُولًا مِنَ الرُّسُلِ فَهُوَ مُسْلِمٌ لِلَّهِ مُنْقَادٌ لَهُ مُوَحِّدٌ لَهُ مُنَ كِيب كو خامني توپ غاو يونت تي يونتي مُنَ ياو دي اب مسلم غا مانام ياغي تي اسلام مسلم موي كي دين و دين اسلام مسلم لا موي تيكي موي لا سومي ki nga xamanteni ni dafa jebalul boromam munqadun lahu wamatul ko ci def digle yi bayyi tere yi muwahhidun lahu di kennal boromam du ko bokale ak kenn mune hadha al islam bi ma'nahu al 'am mune lolu moy islam ci ma'na gu yatu gi moy ma'na bu general bi innahu dinur rusul jami'an mon mom islam moy diine yonent yep ngok moy diine yonent yep mune fal islamu islam nak bo beugé xam la moy tekki ndax lu war la nit ki xam diinam kon faawu mu xam diine gi lu moy tekki mune huwa al istislamu lillahi bit tawhid والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله mu jël islam définir ko ci ñetti poñ, ci ñetti plan, muy lu am solo lu jara bayyi xel. Diine islam lu muy tekki mangok tay fi tay. Imaginer nga doxone ba ci yag dajet ko xamni nekku ci diine islam, mu am xemem ci islam, laaj la waw diine islam lu muy tekki, bu boba lo koy tontu. Kon gis nga solo bi nga xamanteni ni nek na ci nit ki xam diine islam lu muy tekki d'abord pour bopam, ñaarel bi aussi pour keneen ku dul mom. Mu ne kon diine islam ben moy al istislam lillahi bit tawhid, jebalul yalla ci kennal ko, jebalul yalla ci kennal ko. Jebalu moy joxe sa bop, gannaaw bi la sa borom binde mom la nga delu ci wat, dadi soumettre sa bop ci mom, jël sa bop delo ko sa borom. Lolou la jebali du tek di tekki, jël gi ngay jël sa bop diko delo wat sa borom. Lolou motax kula momul waro jebalu ci mom, lolou bayiko xel bu bax, ndax jebalu moy delo bi ngay delo sa bop mu nek ci sak tanif, ci sak ciobare nga delo sa bop sa borom. Ne ko mangi ni di sab jam mangok allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Ne ko yow sama borom mangi ni di sab jam, te sa ñaari jam ñoma jur mangok, di sa doomu jam bu goor, di sa doomu jam bu jigen. Samak nosko mi ngi ci solo ko mangok, say atté say dogal yoyé ñoy wéy sama kaw, say atté muy atté kaw nan wala atté bo xamni shar'an la mangok, muy atep aduna loi yi nga xamni mo régir aduna bi, nga xamni kenn mënu ci genn loi yoy ñepp ci jébalu. Ci misal loi yi nga xamni ñoy loi yi régir aduna bi, te nga xamni julit ak yéfer ño ci yam, kenn gennu ci bép mbindeef rek da nga soumettre ci suufu loi yoyu. Ci misal lu melni lek, bo xifé nga wut lo lek, kan mo genn ci loi bobu? Loi bi nga xamanteni ni moy loi xifal nit ñi ñu aajo wo lek de wuti lek pour lek ko, loi bobu kan moko fi instauré? Yalla sunu borom. Motax nga gis julit ak kudul julit ñapay lek, li am xel ak li amul xel ñapay lek, ñepp su metru ci loi bobu. Gis nga ko mangok, nga yëg ni sa yaram tilim na aajo wona ndox nga dem sangu ji, nga yëg ni sonn nga gëmmentu nga dem nelew yi. Gis nga loi yooyu régir univers bi, sunu borom jalla waala mooy ki ko fi instauré. Moo tax ñi weddi yàlla maanaam ñoom dañoo jóg rek pour xañ seen bopp yiw mangook. Xam nga léegoole nga dajeg yenn ate yi ñu ne dañ lay saboté di la ñaawal, nan la yow de amoo xel, comme que yow ab jullit nga, yow da ngaa soumettre ci yàlla, c'est parce que yow da nga nekk nit ku faible doo jëfandikoo sa xel, kon yow daal libre sa diine daf laa tënk. Tayib man de daje nag ay nit yoo xam ni ci walu lek ak wergu yaram dañuy wote wo ay végétarien, ñeneen ñi di dem di def lu melni manam jeune thérapeutique ak yu demé nonu. Mais dajé gumak ko xamni da nan day genn ci loi univers bi ne mom xif du ko dal wala bok bu xife du lek abadan bu gemento du nelaw abadan bu yaramam tilime du sangu abadan ak yenen aajo yoyu dajé guma kuy wax lolou gis nga mangok té ñu bari ci ñoñu des fois dañuy nek ay até amna ci nak ño xamni duñu ay até gis nga kon ak li ñi nek até até até ils se soumettent aux lois de l'univers instaurées par Allah jalla wa ala sétal ma lolou kon ñom lañuy wéddi wéddi borom bi tabaarak wa ta'ala ñi ngi pilier wu ñi ngi dox ci suufu ce sont des soumis waye nak ñom ce sont des soumis lan karhan par force amuñu solution nañ genn ci kaw suuf ci nañ genn suuf ci suufu asaman ci ñu xol gis nga fenen fan lañ mëna dund mako kon lolu moy al istislam karhan moy soumission gi nga xamné force la ñepp ci am waaw ñepp ci am xif daf lay dab nga ajo lek ay besoin da lay dab nga ajo fajj besoin yoyu waaw mago sa nga ko benen soumission bi nak moy soumission bi am ngeenel nga xamni kikoy def nak mom koku da beugal bopam lu bax ndax mom gis na ni xam nga kele dafa japp ne yow julit bi do xalat mais yow julit bi yow rek ya xalat motax gis nga ñom suñu borom bi tabarak wa taala borom bi tabarak wa taala bu len tabale safara da ngay deg ñuy reccu nan law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir degal aya ba gaaya dug biir safara nga xamni dañ doon weddi borom bi jalla wa ala fi ci kaw suuf bes kero yawmal qiyamati buñ duggé safara xam nga lu ñuy waxa ñi ngay reccu nan aka neexon ay ñun ñi de su fekkonté ne doon nañ deg wax aw na'qil wala ñu doon xalaat kon duñu bok ci wa safara gis nga kon julit rek ay xalaat mais ñom gis nga tay ñing lay jema accuser ne la yow dal comme da nga soumettre sa bop ci yalla di top religion yow do xalaat religion bi mo lay conditionner alors que yow rek ya xalaat nak lutax nga xalaat moy bi nga xolé setantal xamni da ngay jekki jekki xif dab la nga jekki jekki mar dab la nga jekki jekki ay besoin vital dab la gis nga moy lu sa yaram ajo pour nga jox koko wala lu sa yaram wara genné dégager ko té lolou téguwul ci sa ciobare yow téguwul ci sa décision ben loi la bo xamni daf la supérieur nga yaakarou ni lolou ci yow kessa la yam ndéke dédét nga genn gis ñi la wër ñëpp di dund ci lolou nga tukki genn sa réew dem benen réew gis nit ñi di dund ci lolou nañ wax ba réew mo amul toilette fan yi rek ma ngi lire ñu naan xawma ban organisme international néna Sénégal bokku na ci réew yi nga xamni tane ni manam ni ñi jëfëndiko wé toilette taxuko bari lool gis nga ñom réew yoyu nga xamanteni ñoy yëkëti di brandir drapeau wédd yalla gis nga ma ko ñogé ay toilette bañ ne ko ba ci biir neeg ye sax dañ fa am ay salle de bain waaw luñ koy doyé kon parce que dañoo soumettre ci loi yi nga xamni moy loi de l'univers yi nga xamni yalla moko instaurer nañ bañal seen bop lolu gis nga légui nak yow julit bi nga analyser gis ni yow loi yi ken muccu ci te ka instaurer loi yi ken rek la meuna don parce que rythme bu parfait bi organisation bu parfait bi doxaline bo xamanteni ni dafa and ak saytu te gu ci xam xam lolu borom katan deug borom xam xam deug borom sagesse deug borom sañ sañ deug moko man te koku moy Allah jalla wa ala nga xippi nak sey beut xol gis ni ndekete gannaaw bu mu tege loi de l'univers muy loi yi kaw nan tekna ay loi shar'an nga ne gannaaw nak sama yaram jebaluna ci loi de l'univers yi damay weulbeetiko defat choix jebalu wat ci loi sharia yi ne ko jebal na la sam bop nanguna diine islam bi mu nekk diina raditu billahi rabba wa bil islam diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam nabiyan rasula mbokk yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.